Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do 1 kwietnia w Orzeszu zostanie rozmieszczony batalion NATO, na którego czele staną Amerykanie. Rząd popiera pracę nad projektem ograniczenia handlu w niedzielę, ale nie godzi się na karanie więzieniem osób łamiących ten zakaz. Wniosek o ekstradycję podejrzanego o pedofilię wysłało Ministerstwo Sprawiedliwości do prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej. Do 1 kwietnia w Orzeszu zostanie rozmieszczony batalion NATO, na którego czele staną Amerykanie, poinformował o tym dowódca grupy podpułkownik Steven Gwentner. Ta operacja to część planu wzmacniania wschodniej flanki sojuszu w odpowiedzi na działania Rosji i jej agresję na Ukrainie. Beata Płomecka. Trzon natowskiej grupy batalionowej będzie stanowić około 1000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy w sobotę z niemieckiego Wilsek wyruszą do Polski. Do 1 kwietnia batalion ma być przygotowany do odstraszania przeciwników, a jeśli trzeba będzie, do obrony sojuszu, mówił podpułkownik Steven Gwentner, przedstawiając plan rozmieszczania wielonarodowej grupy w Polsce. W jej skład oprócz Amerykanów będą także wchodzić żołnierze z Wielkiej Brytanii i Rumunii. Decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i wysłaniu żołnierzy do Polski oraz krajów bałtyckich podjęto na szczycie sojuszu w Warszawie w lipcu ubiegłego roku. Wtedy ustalono, że za batalion w Polsce będą odpowiadać Stany Zjednoczone. Trzon batalionu na Łotwie będzie stanowić Kanada, na Litwie Niemcy, a w Estonii Wielka Brytania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd popiera dalsze prace nad planami ograniczenia handlu w niedzielę, choć ma pewne uwagi, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ministrowie zajmą się tym jutro. Opracowany przez Solidarność projekt przewiduje zakaz w większości placówek handlowych, ale jest wiele wyjątków. Rząd PiS nie godzi się na karanie więzieniem osób łamiących zakaz handlu, jak i jest jeszcze szereg innych uwag, mówi Rafał Bochenek. Czy tym zakazem powinien być na przykład objęty handel online? Rząd uważa, że nie. Czy tym zakazem powinny być objęte również automaty tak zwane vendingowe? Uważamy, że nie. Pytanie, czy również spod tego zakazu powinny być wyłączone pewne podmioty, jak na przykład Poczta Polska? Uważamy, że powinna być wyłączona, bo to doprowadziłoby do paraliżu funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych. Stanowisko rządu ma kilkanaście stron i jak podkreśla rzecznik, próbuje pogodzić argumenty ekonomiczne ze światopoglądowymi. Wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję podejrzanego o pedofilię Krzysztofa Pomorskiego wysłało Ministerstwo Sprawiedliwości do prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej. Mieszkaniec Pabianic od lat mieszka w Sankt Petersburgu. Jest poszukiwany listem gończym także po doniesieniach telewizji Polsat News w związku z zabójstwem 6-letniej dziewczynki. Śledczy wysłali wniosek o ekstradycję do prokuratury krajowej przed 2 tygodniami, mówi Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej. Oczywiście sposób jego realizacji zależy już od strony rosyjskiej. Czekamy na jego zatrzymanie, a następnie wydanie stronie Polski po to, aby z jego udziałem móc wykonać czynności procesowe. Krzysztof Pomorski w styczniu przysłał do łódzkiej prokuratury list, w którym napisał, że jest niewinny. Wycinka drzew, rzeczne autostrady i centralizacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska to główne tematy obywatelskiego wysłuchania publicznego, które odbyło się w Sejmie pod hasłem zaprzestania dewastacji polskiej przyrody. Przedstawiciele organizacji samorządowych i fundacji ekologicznych wyrazili swoje obawy dotyczące proponowanych nowelizacji ustaw, które ich zdaniem mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Według prezes fundacji Strefa Zieleni Ewy Sufin-Jacquemart nawet obecnie obowiązująca ustawa o wycince drzew jest często nadużywana, na przykład przez rolników. Dopiero obywatele im pokazali palcem, że dzierżawa to nie jest własność i że rolnik nie ma prawa wyciąć, jak jest dzierżawcą. Takie przypadki były. W momencie, kiedy minister rzucił bardzo mocny przekaz, macie prawo wycinać, ludzie dostali trochę takiego obłędu. W środę wydaje się, że ustawa dotycząca niekontrolowanej wycinki drzew będzie zmieniona. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Pytanie, czy będzie zmieniona na lepsze. Był pierwszy projekt, który został wycofany. Widać, że PiS nie ma strategii. Prezydenta dużego miasta. Zapytałem wprost, panie prezydencie, w ilu przypadkach pan odmówił? W żadnym. Krzysztof Licowski, generalny dyrektor ochrony środowiska. Ta ustawa likwiduje tylko fikcję. Takie wysłuchanie, jak dzisiaj było zorganizowane, jest ogromnie ważne, żeby ludzie to usłyszeli. Wnioski z obywatelskiego wysłuchania publicznego zostały spisane i będą przekazane do pani premier i marszałka Sejmu. To był serwis Trójki.

substitute for love, my substitute for love. Should I wait for you, my substitute for love, my substitute for love. Drowned World, Substitute for Love. Początek wydanej 19 lat temu, w co ciągle nie mogę uwierzyć, płyty Ray of Light Madonny, płyty, która uchodzi za jej najwybitniejsze osiągnięcie. A muzyka z tego albumu dlatego, że jeden z rozdziałów książki I'm Not With The Band, wspomnień dziennikarki muzycznej Sylvie Patterson, jest poświęcony właśnie spotkaniu z Madonną w roku, w którym płytę Ray of Light wydała i kiedy stało się jasne, że przeszła prawdziwą przemianę, nie tylko estetyczną, artystyczną, bo to słychać oczywiście w piosenkach z płyty Ray of Light, ale także i ludzką, odmieniona doznaniem nowym w jej życiu, czyli macierzyństwem. Sylwia opisuje całe spotkanie z wielką gwiazdą, opisuje je zresztą przekomicznie. To zdaje się właśnie przed spotkaniem z Madonną marzyła o tym, by złamała sobie nogę idąc na ten wywiad, wybiła palec, cokolwiek, byle tylko nie spotykać spotkać się z tak wielką gwiazdą, ponieważ jest to tak stresujące, że na chwilę przed faktycznym spotkaniem Madonny wolałaby wylądować w szpitalu niż w przepięknym apartamencie luksusowego hotelu. I przyznam, że doskonale wiem, co Sylwia ma na myśli jeszcze kilka lat temu przed naprawdę ważnym wywiadem. Na 5 minut przed spotkaniem z gwiazdą byłam w stanie oddać tę rozmowę każdej mijanej osobie w hotelu, byle tylko zdjąć z siebie ciężar tego stresu. Zresztą wiele podobieństw w tej książce Sylwii Patterson. Książce, która opowiada o 4 dekadach jej działalności w dziennikarstwie muzycznym brytyjskim, czyli oczywiście ona miała dostęp do takich nazwisk, do których my tutaj nigdy dostępu mieć nie będziemy. I mam tutaj na myśli zarówno gwiazdki pop, znakomicie obnaża produkty, jakim są wszystkie Britney Spears świata, pokazuje, jaką wytresowaną enigmą pozostaje dla mediów, dla dziennikarzy Beyoncé, ale także i opisuje spotkania z prawdziwymi gwiazdami, czy Prince'em, czy Dianą Ross, czy znakomitą interakcję, jaką miała z Jimmy Page'em i Robertem Plantem. Interakcję, która zaczęła się już od pierwszych słów, kiedy przedstawiła się im: cześć, jestem Sylwia i jestem z New Musical Express. Oni odpowiedzieli: cześć, a my jesteśmy Robert i Jimmy i jesteśmy z lat 70. Rozmowa miała miejsce w 1998 roku. A wracając do Madonny, 40 minut spotkania twarzą w twarz z gwiazdą muzyki pop. Wszystko idzie znakomicie. Madonna opowiada o swojej przemianie. Między innymi o tym, że już nigdy nie będzie miała tej obsesji kontroli, ponieważ po urodzeniu córeczki jest nową, spokojną, wyluzowaną wręcz kobietą. Sylwia słucha tych wszystkich odpowiedzi, podziwia tę hipiskę, która naprzeciwko niej siedzi. Zdaje sobie sprawę z tego, że w tym duecie to ona jest tą bardziej wymalowaną i wystylizowaną z kobiet i zresztą nieco się tym zawstydza. I w końcu na finał postanawia zadać lekkie pytanie. Wraca do cudu macierzyństwa i pyta o to, czy Madonna, ta matka ziemi, po wszystkich olśnieniach, po tej prostocie, jaką wreszcie w życiu osiągnęła, czy poddała się nowej modzie na konsumpcję łożyska. Madonna na to zachowała kamienną twarz, praktycznie nie odpowiedziała na to pytanie, zasugerowała tylko, że to koniec wywiadu. Wywiad został opublikowany kilka tygodni później, łącznie z tym pytaniem Sylwii. Zadzwonił menadżer Madonny już po publikacji, kiedy już nic nie można było zrobić, że artystka jest wyraźnie zasmucona tym, jaki wywiad z nią przeprowadzono i jaka była jakość zadawanych pytań. Cóż, nic się już nie dało zrobić. Sylwia pomyślała, że gniew jednak wciąż mającej wszystko pod kontrolą Madonny kiedyś minie. Jakież było jej zdziwienie, kiedy okazało się, że ma dożywotni zakaz publikowania czegokolwiek dotyczącego Madonny. Nie opublikowała ani recenzji jej londyńskiego koncertu kilka lat później, a kiedy miesięcznik Q wytypował właśnie Sylwię, by spotkała się z Madonną, ładnych kilka lat później z managementu artystki przyszła odpowiedź: Madonna dzisiaj rozmawia tylko z mężczyznami. Thank you. Zespół Warpaint to też w związku z książką Sylvie Patterson I'm Not With The Band. Książka, którą polecam wszystkim, którzy interesują się muzyką, tym jak muzyka się zmieniała, jak różnie dziś i 20-30 lat temu definiowaliśmy muzykę pop, mainstream, jak różne były intencje tych, którzy zakładali zespoły, wychodzili na scenę. Sylwia naprawdę rozmawiała z tak różnymi wykonawcami, ludźmi po prostu, jak Johnny Cash, z którym jadła śliwki i jak pisze tutaj, właściwie umarła, kiedy powiedział do niej, że podobają mu się jej buty. I z tak odległym światem, jak Marka, bo tak trzeba chyba o nich mówić, Beckham, bo zarówno z Davidem i Wiktorią, zresztą z Davidem dwukrotnie, jest to jeden z moich ulubionych rozdziałów tej książki, kiedy opisuje komiczną zupełnie sytuację, kiedy została na koszt producenta perfum z nazwiskiem Beckham przewieziona pierwszą klasą do Los Angeles, by porozmawiać ze słynną parą. Oczywiście wszystkie pytania były wcześniej akceptowane. Co im się nie podobało, zostało wcześniej wykreślone oraz trzeba było złożyć deklarację, że cały artykuł później, sprawozdanie z tego spotkania będzie pisane w jak najbardziej pozytywnym i przyjaznym tonie. A zespół Warpaint z kolei to słynna historia, może nie słynna, bo to nie słynny zespół, ale odbiła się szerokim echem. To już oczywiście czasy nam najnowsze. Dziewczyny i Sylwia spędziły wspólnie kilka dni. Zresztą całkiem wesoło, o czym też Sylwia pisze, a rozmowa zeszła między innymi na współczesne kobiety w muzyce, na to jak dzisiaj, by sprzedawać miliony płyt, trzeba być, jakby to elegancko powiedzieć, kimś, kto prezentuje swoje wdzięki i robi to ochoczo. Sylwia napisała o tym w tekście, a później zrobiło się szaleństwo wokół tej wypowiedzi dziewczyn, które musiały prostować swoje słowa wypowiedziane w stosunku do takich artystek jak Rihanna czy Beyoncé, co z kolei zdumiało Sylwię, ponieważ spisała wszystko dokładnie tak, jak miała na taśmie. I kiedy dziewczyny wyjaśniły, że ich słowa zostały źle spisane, to Sylwia po raz pierwszy poczuła, jak to jest, kiedy tak wiele osób pisze tak krytycznie o osobie i zmusiło ją to zresztą do wystosowania odpowiedniego oświadczenia. O tym wszystkim pisze także w książce. Tak jak mówiłam, zajmująca lektura, sprawdzam ile, ponad 400 stron wspomnień. Cały sex, drugs and rock and roll oczywiście tutaj jest, a między tym wszystkim także i ogromnie się cieszę, że nie postawiła tezy, że to wszystko dzisiaj jest dużo gorsze niż 10, 20, 30 czy 40 lat temu. Czytelnik po prostu po przeczytaniu tej książki o tym wie. I never felt the power of this world. I reject the way that we live. I gave birth to my own enemy. I give birth to my own enemy. I am grateful for all that I have. Oh, my mama has been so good to me. I'm like a thread through a needle's eye. I am ready to cast from this world. Wiem, że mnie słyszysz.

już prawie na finał dzisiejszego Aksamitu. Chciałam bardzo podziękować wam za wszystkie listy, wpisy na tablicach, pod zdjęciami, postami. Teraz tak się dziękuję w nowych czasach. Dzisiaj rozpieściliście mnie swoją aktywnością. Ogromnie za to dziękuję. A na do usłyszenia dziś w Aksamicie finał płyty zatytułowanej w wolnym tłumaczeniu Namiętne myśli. Bardzo w stylu Aksamitu. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment piąty. Nie zwariowałem, a może zwariowałem. Nie ma co się krygować, nie ma co zaprzeczać. Zwariowałem. Wariatem oczywiście jestem w sensie ścisłym i nie tylko z racji powikłań erotycznych. Zespół nadmiernego pobudzenia erotycznego i szereg innych zespołów. Ale tym razem zdarzyła się jakaś dodatkowa wariacja. Zaszło coś jeszcze. I zanim rzecz się dokładnie wyjaśni, zachodzi obawa, że sytuacja całkowicie wymknie się z rąk. Zwariowałem brzmi zdawkowo. Zbliżam się do kresu poczytalności. Brzmi groźnie. Czułem tę grozę. Musiałem zwariować. Inaczej nie sprostałbym tak nieprzebranej obecności i zwłaszcza tak zdumiewającemu i tak wszechstronnemu poziomowi nieustannie pojawiających się w moim życiu kobiet. Wtedy, latem 2004 roku, wszystkie były piękne, młode, urocze, inteligentne, zgrabne, oczytane, wszystkie doskonale się ubierały, doskonale czesały, doskonale dobierały dodatki, wszystkie były pełne niezwykłego wdzięku i tajemniczego uroku. Wszystkie? Wszystkie. Miałem wrażenie, że atakuje mnie oddział specjalny złożony z słynnych ochroniarek pułkownika Kaddafiego. Albo że osaczają mnie finalistki ostatnich paru konkursów Miss Universum. Albo że rusza moim śladem pospolite ruszenie złożone z żon i narzeczonych czołowych piłkarzy europejskich. Ta ostatnia fantasmagoria była specjalnie wyrazista. Żony i narzeczone czołowych piłkarzy europejskich, osobny, choć uchwytny typ kobiecości. Ma się rozumieć ochroniarki, finalistki czy żony futbolistów, najmniej po studiach, niektóre po dwóch fakultetach, niektóre z rozgrzebanymi doktoratami. Przeglądam moje notatki z tamtego czasu i dwoi mi się we łbie. Było to 11 lat temu, a więc stosunkowo niedawno. Nie w poprzednim życiu, nie przed wiekami. Wiele się nie zmieniło. 10-letnie dziewczęta, czyli małolaty w sensie ścisłym, stały się szczególnie groźnymi małolatami po 20. Małolaty po 20 stały się małolatami po 30. 30 stały się 40 i generalnie wyglądają lepiej. 40 stały się 50 i generalnie wyglądają tak samo. 50 stały się 60 i daj Boże zdrowie. 70, jak ich rak albo inne diabelstwo mnie sponiewierało, dalej mogą być brane pod uwagę. Niektóre 80 już działają. Już się na nich zatrzymują spojrzenia. Prędzej czy później wszystkie żyjące pokolenia zachowają aktywność cielesną. Świat bezsprzecznie idzie w tym kierunku. Młodość uległa dalszemu poszerzeniu i ani nie zaczęło się to wczoraj, ani nie skończy jutro. Podobno daleko idące przeistoczenia zaszły we mnie. Podobno, bo ja uważam, iż mniej więcej jestem taki sam jak zawsze. W jakimś zasadniczym paśmie ulegam graniczącemu z pewnością złudzeniu, że starość jest komicznym przebraniem. Czas jest, płynie, to i owo zmienia. Niekiedy fest, co innego przed wojną, co innego dziś. Upadają imperia, starzeją się kumple, niektórych poznać nie idzie, tak zostali sponiewierani. Ja jednak stoję obok siebie. Mój strach, śmiech, pożądanie, moja wiara, moja nadzieja są takie jak przed laty i zostaną bez nagany zachowane. Mojemu duchowi nie brakuje ani jednego z tekstów kanonicznych, a jak brakuje, to nie przyjmuje braku do wiadomości, likwidując go tym samym. Nawet jak ciało mdłe, duch ochoczy, a jak duch ochoczy, to i reszta żwawa. Może nieśmiertelność niekoniecznie, wieczna młodość niekoniecznie, ale długa, odpowiednio zręczna i krzepka starość czemuż nie miałaby być mi dana. Nie optuję za dosłownością, metafory są okej. Pewność, że czas nie znaczy aż tak wiele, odziedziczyłem po moich przodkach, którzy nawet w trumnach zachowywali bajeczną formę i młodzieńczy wygląd. Z jednej strony jest w tym szlachetność walki do końca, my nigdy nie poddamy się, z drugiej zagrożenie żenuarią i innymi bezwstydami starości, bezgodności. Matka całe życie, a specjalnie po 90, lubiła zanucić jakiś skoczny psalm, podrygując albo wręcz tańcząc przy tym wdzięcznie. Jestem taki sam. Nie żebym tańczył, ale zwabiony dekoltem najśmielszej żałobnicy wylezę z trumny. Nie skoczę jak tygrys, ledwo wylezę, ale wylezę na pewno. Jestem jak większość wrogiem nieodwracalności. Jestem jak prawie wszyscy przeciwnikiem przemijania, antagonistą starości i pamflecistą śmierci. Z największą niechęcią reaguję na informacje o eksterminacyjnych działaniach tej dobranej trójki. Ja nie jestem od godzenia się ze światem z okazji równie polubownego, co definitywnego końca. Koniec świata i koniec mojego świata. W obu wyrażeniach występuje świat odchodzący. Oczywiście widzę w lustrze siwy łeb, wychudzoną klatę, obwisłą skórę, ale są to, że się tak wyrażę, trzeciorzędne cechy płciowe. Pierwszorzędne są skryte i niezmienne. 11 lat temu byłem zdrowym jak koń 50-parolatkiem. Żłopałem jak zwierzę, pracowałem jak zwierzę. Na nic nie brakowało czasu. Bywałem, spotykałem się, jeździłem. Bez zapału, ale jeździłem nawet za granicę. Odpisywałem na listy i maile. W telewizji komentowałem sport, sztukę, religię, zmiany w obyczajach i w ogóle co popadnie. Nie omijałem żadnej audycji politycznej. Niepolitycznej też nie. Z każdym byłem gotów umówić się na kawę, na wódkę albo na wywiad. Jak nie wszystko, to nie jedno było jeszcze przede mną. Niezwykłe miasta europejskie czekały na mnie. Wciąż wybierałem się zimą do Wenecji, latem do Moskwy oraz na najbliższy, gdziekolwiek będzie, mundial. Każda rozmowa, każde spotkanie, każdy telefon mogły przynieść wiadomo co. A jak nie wiadomo co w postaci pełnej, to w niepełnej absolutnie tak. Pozostawało znaleźć właściwą drogę do spełnienia. Moja w tym lekko posiwiała głowa. Siwiznę rejestruję nie jako znak czasu, ale dla piękna. Bywają pary, co zauważają wzajemne umieranie i próbują uciekać. Próbowaliśmy uciekać do naszych początków. Nie bardzo było gdzie indziej, bo różnica wieku nie dawała szans. Nie mogłem skryć się w jej życiu, bo dorosła była całkiem od niedawna. Ona w moim już nie chciała, już nie radziła sobie z moją starością. Źle to wróżyło, ale jeszcze nie oznaczało końca. Zaledwie go zapowiadało. Dziwne, bo przecież końca miało nie być nigdy. Ale był początek, tak finezyjny, że prawie go nie było. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę, pamiętam każde słowo, ale zupełnie nie pamiętam, co miałaś na sobie. Ja dokładnie odwrotnie. Z rozmowy nie pamiętam słowa, ale w co byłam ubrana, pamiętam świetnie. Pamiętała świetnie, albowiem jej zdaniem wybrała się na targi tak przemyślnie przyodziana, by nikt nie zwrócił na nią uwagi. To się zgadzało. Unieważniała własne piękno. Zgadzało się, ale też się nie zgadzało. Wielki czarny, środkowoeuropejski płaszcz, podniszczony, ale niezniszczalny, błękitne i ostro dające błękitem po oczach dżinsy, grube jak grafit włosy na podniesionym kołnierzu, plus białe trampki na boskich stopach. Słowem, nie było mężczyzny, który by się nią nie zachwycił i nie było kobiety, która by się za nią nie obejrzała. Zdaje się, nie o to szło, choć na 100% nie wiadomo. Jan Pyszek.